بسم الله الرحمن الرحيم باب فتح مکه باب د په بیان د فتح د مکه مکرمه کی وبه قال حدثنا شیبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفدت وفود إلى معاوية راغلي وفدنا معاوية رضي الله تعالى عنه تا وذلك في رمضان او دا پر رمضان المبارک کیو او دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ په شام کې او فکان یسنع بعضنا لبعضنا الطعام او چې تیارولو به بعضې زمونه بعضې ته طعام او دای مسافرو پکورونو کې توام به تیارولو ا نمبر په نمبر ودا راړو وکانا ابو هريره مما یکشر ایدعونا الی رهلی و ابو هريره رضی الله عنه دا غچان چې ډیر چر بللو به مخفل کورتا فقلت الا اصنع طعاما فادعوهم الى رهلي ماوي آیا ز طعام نه تیارو چراو بلم د خپل کور د فامرت به طعام یشنع ما حکم کو د طعام نو غ جوړ کړي شو ثم لقيت ابا هريره يا ملا او شم د ابو هريره رضي الله عنه سرا من العشید مازی گرن فقلتو الدعوت اندی اللیلا دعوت بزما سرعیر بیگاش پا فقال سبقتنی ویت زمان اڑوان دیشی قلتو نام ماویاو فدعوت امارو بنل ابو حریر رضی اللہ عنہ ویلاو علمکم بی حدیث آیا حبردہ آیا نپویم تاسو پیو حدیث من حدیث کم دا حدیث تاسو نیا ماشر الانسوار ایڈل ایدن سوارو ثم ذکر فتح مکتا بیا ذکریو کد فتح دمکی فقال بی فرمائے لقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی راغلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردی چراغ مکی مکرمی تا فبعث ویلی گلو زبیر رضی اللہ عنہ علا اہدل مجنبتین پیود طرف دلخکر وبعث خالدن علی المجن مجنبت الاخرى او اغی پبل طرف لیگنیو ادوار لیلی صحابو و باعثاب او بیدا علی الحسری او لیگلی و با او بیدا رضی اللہ عنہ علی الحسر پا اخ کسانو دی مشرو چی داغی زغری نوی پیدا لخ کرو او دی سر زغری مری نوی فاخذو بطن الوادی نو دیرانی ولی وغا بطن الوادی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کتیبت پلخ کر کیو قال فنظر آوی کتو فرآنی زیو کتم کتیبه وی او ټوکړی ته د لخرنا فرعانی فقال ابو هريره قلت لبیک یا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا ياتيني الا انصاري ارادي نشما تمغر انصاري زاد غير شيبان زیاد کړه د غیر د شیبان راوینه لکه مخ کې شیخ حدثنا شیبان عمر فاروق تیر شو فقال احتب لي بالانصار اوازك ما ده پارا انصار او تا نو انصار تا आवाज کو قال فاتوا فو به اید الله د پیغمبر نه غیر چا پیر را تا وشل او پیر جوړکا ووبشت قريش او باش لها ووبشت قريش او باش لها او راج وکړو قريش او غډل د دوی جدا جدا وبشت وبشت ووبشت قريش جمع کړو قريش او باش لها اغه مختلف قبائل دې د پاره واتبان او تابعدار فقالوا نقدم هؤلاء لدوی وی موږ وړاندې کیګو د دوی نه فین کار لوم شون کچری وی دې د پاره شه کنا ما هم موږ دوی سره یو وینو شیبو او کدی د تکلیف رسید وات وین الذی سئلنا اعطوین اللذی نواربکو منگ آغا چی منگ نے مطالب کی دیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترون الہ اوباش قریش و اتباعهم گوری اوباشو دی مختلف قبیلو ڈلو دی قریشو تا او دوی دی تابدارو تا تا سدوی تا گوری کنا ثم قال بيديه به فرمایلی او اشاره کړو په لاسونو مبارک سره اهداهما للاخرى او پهل ثم قال بي حتى توافوني بالصفا تر دې چې تاسو ما سره ملاو شئ پسفا باندې او دا اللہ حبیب صفا تا ورختنیو پس د تواف دا غوین پا بیت اللہ کی قال فانتو علقنا مولارو فما شاہد مننا نو فما شاہخو خانو دیو تن زمون آئی اقتلا حدن چه قتل کیو تن اللہ قتل او مگر قتل کو وما حد منهم او نو یو تن دین یو وجو الی ناشین چی آغا دی متوجی شوی مونگتا پیوشی سرا یعنی پس آسلی سرا داغی قدرت نو زمونگ پا دفکولو دزانونو نام قال فجا ابو سفیان ابو سفیان راغی فقالوی یا رسول اللہ ابیحت حضراہ قریش مباه غنلی شوی دی وینه د جماعت قریشو او حضرای قریشو کنایه و د دې د جماعت نا اې د جماعت نا تعبیر کیږي په سواد او په حضرت سرا زکدام داسې تورواله او شنواله غنتی وی او عرب تعبیر کوي په شنوالی د تورواله نا اپا توروالی سرد دیروالینا وی اوبی حت حضراء و قریش مباہ گنلی شوی دیوینی تو یولن جماعت دو قریشو لا قریش باد اليوم کدا سیدی وجلے کی گنو دینا پس باڑو قریشوینا سم قال بیاد اللہ حبیبی من دخل دارا بی سفیان فوامنن سوک چوردن نشکور دا ابو سفیان تنو دے پامن لے فقالت الانصار بعضهم لبعض انصار بعض بعض تو امر رجل فادركت رغبه في قريتي ورافه بعشيرته ود الله حبيب چې رجل نه مراد الله حبيب ويومن دو دولر مين پخپل خار کې او نرمي پخپل قبيله سرا ان مکی والو سره د الله حبيب نرمي کولا دا غید قتلون نه بنشو ندان سوار د اراده شو چې پیغمبر به بیا د مکی سکنا او سیدل اختیار کی او دی کې به دائمن وي او مدینه منوره به پریزي ادا خبر په انسوار وګران شو. قال ابو هريره وجاء الوحي وهرالا وکانه د الله حبيب دا جال وحي چې وحي براله لا يخفى لنا دا حال په موږ نه پټه دو فدا جا کل چې وحي را ل فليس احد نو یو تر يرفع وترفع چې دې دې پورته کې خپل نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ته حتا ينقض الوحي تر دې چې وحي به ختم شوا تر دې چې وحي به ختم شوا تردی چی وحی بس شوا ختم بشوا فلم من قضو الوحی کل چی وحی ختم شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الانسوار این انسوارون لی قالو لبیک یا رسول اللہ دیوی حادید یا دا اللہ رسول قال قلتم تاسوی اما الرجل فادرکت رغبت فی قریتی ارچ دا عظیم شخصیت دے دا اللہ حبیب دے نو رومون دو دلر امینا پخپل خار کې قالو قد کان ذالک او دا اللہ حبیب مگدا سویلی دا مود دی خبکان نویلی چی دالوی نعمت زمونگ دا وطن نشر تبیادل ترانشی قال کلا ویدا سندہ انی عبداللہ و رسولو زدہ اللہ بندہ و دا اللہ رسول محاجرتو الاللہ و ایلیکم هجرت میں کڑے اللہ تا او تھا سو تا والمحیا محیاکم جوان ستا سو جوان دے والمماتو مماتوکم او مرگ میں ستا سو مرگ دے یعنی زبا جوان دم پا مدینہ منور کی تیرو اے انی لا احیا الا انی لا احیا الا عندکم ولا موت الا عندکم زب جنتیرو مگر تاسو سرا او نبو فات کی گم مگر تاسو سرا فاقبلوا الیه رام توجیش الانصار ذا اللہ حبیب تے ابکور او جڑلے ويقولون دوي والله قسم الله ما كل الذي قلنا ندي ویلی مونږه چې مونږ وی الا ظن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم مگر زموږ سو بخل مو په الله او د الله پر رسول چې دا دومره لوی نعمت زموږ نبي اشرفه مکه کې پاتې نشي دا خبره موکړې او مغتابان بخل کولون رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله ورسوله یصدقانکم ویاذرانکم الله او دا الله رسول تاسو رشتنی غنی او تاسو معذور غنی. قال فاقبل الناس الى دار ابي سفيان هلك متوجش الكور دا ابو سفيان تواغلك الناس وابوابهم او خلقو د کورونو دروازه بند کی. قال فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب رحمت وجيش حتى اقبل للحجر حجر اسود تمام او شوف استلمه نخلكو ثم طواف بالبيت او به طواف د بيت الله کو ادي کدار ابتداء د طواف کې اول چې مکه توردن نشي که محرم د حج او کو عمره او که غیر محرمه چې نبی عليه السلام وردن نشو په دا غرض او محرم نو احرام نو تړلې ځکه جنگ تراغلو په اجماع د مسلمانانو اپا سر مبارکی جنگی ٹوپای و دوست پنی محرم خوبا نارین سر سرگندی پٹ بنی پا ٹوپای کی پسادر او پٹ کی کی قال فاتا علا سونا من راغلی و پیوبو تلا جنب البیت چید اللہ دکور اڑخ لو کانو یعبدون او دی مشرکانو بداغ عبادت کولو قال وفی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوسن اللہ دا حبیب پلاسو کی نیزوا وہو آخذن بسیت القوس او دا اللہ حبیب نیولیوا بسیت القوس سیست ہوئی اگر آتا او د طرف دلیندین آئے پلاسو کی نیولیو فلم ماتا لسنم کلچ راغ بتا جال یتعنو فی عینی اغیدی سترگو کی ورت وردنکا د پاره د ذلت د بوتانو د عابدینو د دوی ويقول ذا الله حبيب جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد فلما فرغ من طوافي کله چې فارغ شو د طواف نه اتل تصفا صفا تراوه فعلى عليه ورپورته شو پدي حتا نظر ال البيت او د الله کور ته وکتل ورفا يدي لاسنا مبارک پورته کل فجعل يحمد الله ويدو د الله حمد وي او دعا غوخته ما شاء يدوا آغا چی خوخش و چی دعاو غاڑی فصفا دا اللہ حبیب ادری دو او دعای کولا آغا چی دا اللہ خوخش و چی دعاو غاڑی دا حدیث دلیل دے دا شوافی و حنابلو چی سوک دا حج و دا عمری اراده نلری دا اہل الافاقنا نو دای مکی ته به احرام دن نکی دیشی الله حبیب ګور د حج او عمره را دنوا د فتح د مکی را دوا نو به احرام راغلنه مالکیه او حنفیه وای چې د دې جایز اهل الافاق تا چې دای مکی ته ور دن نشی مگر په احرام ادین آئی اوزر بیان کڑے جداد اللہ دا حبیب خصوصیتو خوسم دا احناف علماء و رستو اے مسلک دارے دیر خلق روزانہ سورلی اوڑی راڑی مکی مکرمی تا تو آئیف نا تو آئیف خلند زیرے پہ یو گنٹا کی دا میقات نرارسی نکو روزانہ او ڈریور روزانہ رازی او دے حرام تڑی عمرہ کئی دا خوڑر لوی حرج دے یا سوک سامان وړي او راړي نو زه د احناف مسلکم دارې چې دا کوم ډرې وران زی او رازي سورلې وړي سامانونه مکه مکرمه توړي نو دای بلا احرام امرات نشي او دا مسلک ورنه ذکر الله حبيب پر روایتو کې فرمایلي سوک چې د کور ته رازي او نیت د حج او د عمرې وي نو به احرام بن رازي نبازی ڈریوران سورلی راولی آغا موتمیرین پہ حرام کیوی ڈریور پخپلو جامو کی رازی و بیہی قال حدثنی عبداللہ ابن حاشم قال حدثنا بحزن قال حدثنا سلیمان ابن المغیرہ بہاد الاسناد و داد فی الحدیث ثم قال بیدیہی احداہم آل الاخرہ وی احسدوہم حسدن وی وی پلاسون یو پبل وی دا دل دلی کئی چی سوک مخیل درزی وقال فی الحدیث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله قالوا ديوي قلنا بغير ذاك يا رسول الله اداد الله رسولا یعنی بالکل کتل گئی فما اسمی زن ویسوی نمزما دا وقت کے فما اسمی زن دا دی دو احتمال علماء وی دا جملے لری یو دا چی نبی سام ارادو کا اے وی تاو چی کمپٹ ویلیو دا آغی خبر می در کو چی تاسوی نبی سام کلی تا او وطن تا جو رغبتو شو یو مانا داو کتا سودا سی اکل نخفتم من وفارکتوکم عذب واپس شم گنی وطن نیو د مکیتا اما چتاو سره کماحت کړي چتا صبح لازم را نشم نو دا بغنی مات کم کلا داسن دا کلا داسن دا انی عبد الله و رسوله زدا الله بندم او د الله رسولم اي قالوا قلنا ذاك چې پیغمبر ورته وي تاسو دا سی وی دی او موږ دا سی وی یا رسول الله وی فما اسمي زن کما تاسو سرم د ملازمت عهد کړي وو دا تر کوم سبي نوم زما بیا په دغه وخت کې کلا دا سند د الله حبيب وي زد الله بندا او د الله رسولم تاسو سره زما وعده او عهد به برقرار وي اب په خپل زبانه برقرار وي اس فرق به پاغي کې ناراضي ادي کې اختلاف د علماو چې ماکد توري په زور فتح شوي او کنه په صلح سره امام مالک امام ابو حنیفہ امام احمد او جمهور علماء وی رضی اللہ عنہم چې مکہ دا فتح شوی دا د توری پزور امام شافعی رحم الله وی فتح شوی د پسلها امام شافعی رحم الله په دې قول کې ځان ته گن روایات د جمهور دلیل کوي یو دا من القا صلاحه فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن وردا ټول حدیث دا او دارنګ دي حدیث کې دلت یې رسول احسدوهم حسدا دل دل کوي پدل دل کې دو سرا نو دا ټول روایت د دیو چې مکه په زور فتح شوې دا مکه مکرمه دا په زور فتح شوې دا ګوره دی حدیث کې غني فائدې درته تیرې شوې وای مونږ وفات په تور معاویه رضی الله عنه تلاړو مونږ ابو هريره رضی الله عنه یو کس به توام ته هارون مرګورو تا خپل نو نمبر کې پدې کې دلیل د استحباب د شریکوالو د مسافرو د په خوراک کې امکارم الاخلاق دي کله به یو روټی کوله کله بل ادی کی دادی روټی باندې جمع کېدل او ډوډۍ ته خلق رابلل او خلق راجم شي ته حدیث بیانول احوال د نبی علیہ السلام دا غید غزواتو چې خلق د دین خبر شي خلق سوشی د دین خبر شي. ا دې کدام دي چې څوک مشهور ده په فضل او په صلاح سره چې دا غنه مطالبه د دین شي لکه ابو هريره رضی الله عنه لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنه. ابو الحدیث وګت دې دا به ان شاء الله بیا وایو. وصلى الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و آله. رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.